صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے بندہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہاں کی جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی مدن صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله

اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے. الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا، لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وطنی کرنے میں مشغول رہتے تھے. بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا. ہندوستان کے اکثر لوگ بتوں کی پوجا پاٹھ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے. بارکیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا. چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر، آمینہ کے پسر، حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور شریف بمطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اماں ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، مبارکباد بیواؤں کی حسرت زانگاہوں کو اثر بخشا گیا، نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں، بے کسوں، آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پے ہم گرنے والوں کو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پے ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، مبارک ہو کہ دورے راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دورے راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. بسر ان ممتاز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، سچے کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، آقا عطار کی آمد، صلوا علی الحبیب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، کیا دعا تھی؟ رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ نیچے نیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل عرب کی بھاری اکثریت کے حالات آپ سن چکے، ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو مکہ مکرمہ سے منا شریف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کو آتا ہے، وہاں آپ قیام فرماتے اور وہاں کئی کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ شاہ مکہ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا، عمومی طور پر عوامی جملہ ہے کہ سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نہیں، ہمارا حسن اعتقاد کیا ہے، عاشقان رسول کا عقیدہ کیا ہے، اصل مذہب کیا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی، چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متا کنت نبیہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں، تو ارشاد فرمایا و آدم بین روحی و جسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آدم کا پتلا نہ تھا، آدم کا پتلا نہ بنا تھا، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا توجہ چاہوں گا، 22 فروری سن 610 عیسوی کی وہ مبارک ساعت آئی جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ چنانچہ سنیے اور جھومیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 30 سورہ علق آیت نمبر 1-5۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ ترجمہ کنز الایمان، پڑھو، اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو، سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں، پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 1-5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چادر لیے تشریف فرما تھے، اللہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک کمبل لیا ہوا تھا، محبوب کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کی اس ادا پر مخاطب ہی اسی انداز سے فرمایا، کیا اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور بتوں سے دور رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس حکم قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، اس حکم پاک کی آتے ہی سرکار رسالت ماہ نبوت نبی عظمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر حنوز علل اعلان دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہ آیا تھا۔ لہذا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے فی الحال با اعتماد لوگوں کو چپکے چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے پانچ وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: ایک، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دو، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تین، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، چار، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے یہ بدری پھول بھی پیش کرتا چلوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے پانچ، تو عشرہ مبشرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، چنانچہ سنیے اور جھومیے۔ عشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہتے ہیں جن کو ہمارے مکی مدنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی کی دعوت کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پناہ ملتے ہی فوراً دوسروں کو بھی سرکار محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی۔ انہیں کتنا زبردست احساس تھا، کتنی قدر تھی اسلام کی، اے کاش ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزین ہو جائے، کاش ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو بھی لے چلنے کی کوششیں تیز کر دیں جو گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی فرنگی فیشن کی یلغار میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف بلانے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ اس مدنی کام یعنی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے۔ یہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتے میں ایک دن مخصوص کر کے دکانوں، گھروں وغیرہ پر نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی ہفتے میں دو بار، تین بار، بلکہ کچھ تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو روزانہ ہی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور بعض آقا کے دیوانے تو جب دیکھا تنہا ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں عطا کرے اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ عظیم سعادت عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بہرحال مصطفی بھائی عرض کر رہا تھا کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیتن یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی، پھر جب حکم خداوندی عز و جل سے علل اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا اور بت پرستی کی مذمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق ٹھہراتے ہیں؟ آپ برائے مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم خود انہیں سمجھا لیں گے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہ لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا، چنانچہ کفار قریش کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی، اور وہ پھر وقت بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا، ہم اپنے معبودوں اور آباؤ اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کو اب بھی روک دو، اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کی، اے میرے پیارے بھتیجے، قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایت کی ہے، مہربانی فرما کر باز آ جائیے، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا عز و جل کی قسم، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے تو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، اے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے، اہل قریش آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا عزم و استقلال کس قدر زبردست تھا، دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ منقول ہے کہ اہل قریش نے ایک اجلاس کیا جس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا کہ اب حج کا موسم بہار آ رہا ہے اور لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں آئیں گے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کھلم کھلا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لہذا لوگ ان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنیں گے، اور سنیں گے تو مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس کی روک تھام کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب بدنام کر دیں، معاذ اللہ، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور سرے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں، اور ظاہر ہے کہ جب بات ہی نہیں سنیں گے تو مائل کیسے ہوں گے، مائل بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنجار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنو، کاہن اور جادوگر مشہور کرنا شروع کر دیا، استغفر اللہ العظیم. لیکن قربان جائیے، مبلغ اعظم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ہمتی کے بلند ہمتی پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی واہیات و خرافات سے ذرہ برابر نہ گھبرائے، مسلسل نیکی کی دعوت میں مشغول ہی رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے خلاف بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے سبات کو ذرہ برابر لغزش نہ آئی، مسلسل نیکی کی دعوت کا کام جاری ہی رکھا. اس سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ خواہ کوئی الزام ڈالے، مذاق اڑائے، بد القابی سے پکارے، ہماری آواز کی نقل اتارے، کیسا ہی ستائے، مگر ہمیں سنتوں بھرا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے. سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے رہنا چاہیے. زور سے کہہ دیجئے انشاءاللہ. جو ہمت ہارے بغیر جانب منزل رواں دواں رہتا ہے، بالآخر منزل پا ہی لیتا ہے. چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے کہ یہ جاؤ تم طے ترقی کا زینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آہ صد آہ، ہمارے دلوں کے تاجدار، دو عالم کے سردار، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے پرچار کی خاطر کیسے کیسے مظالم سہے، جور و جفا کی تیز و تند آندھیوں میں بھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہ ہلے. کفار بدکار کے ظلم و ستم کی ایک داستان اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. چنانچہ ایک دن حضور سراپ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا، تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دیں؟ اس پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا اور بچہ دان، یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، لا کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا، اور وہ سب کے سب کہا مار کر ہنستے رہے. یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی عمر اس وقت بمشکل 8 سال تھی، آئیں اور انہوں نے حبیب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وسلم کی پشت اطہر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینکا. تب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ عز و جل تو ابو جہل بن حشام عتبا بن ربیعہ، شیبا بن ربیعہ، ولید بن عتبا، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قتل شدہ دیکھا، وہ بدر کے کنوؤں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم کہ جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ اللہ، حالات قبل ولادت، معاملات وقت ولادت، کیفیات اظہار نبوت اور پھر ترجیحات و مقصد بعثت، الحمدللہ عز و جل حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کی خوشیاں لیے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے، عاشقان رسول بہت خوش ہیں، ہر طرف شادمانیاں، خوشیاں اور مسرتیں ہیں، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، اور ربیع النور میں کون آیا، اللہ کا نور آیا، اللہ کا اللہ کا اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، دل کا سرور آیا، سہنا حضور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ اللہ عاشق جشن ولادت کیا فرماتے ہیں، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی دوبارہ، ربیع النور ہے، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے، جہاں کا نور سے معمور ہے، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، ربیع النور آیا، آمد سرکار سے ہوا کیا، آمد سرکار سے گلبن ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے گلبن ہوئی کافور ہے، ہر سمت چھایا نور ہے، اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، بولو بولو، اللہ کا اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، اللہ کا نور آیا، دل کا سرور آیا، ربیع النور آیا، آیا ربیع النور آیا۔ تو ہر طرف شادمانیاں ہیں، سبحان اللہ، تو بولتے خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا ربیع جشن عشر ولادت منانا مرحبا، صد کروڑ مرحبا، صد کروڑ ہا کروڑ مرحبا، کہ یہ صدیوں سے عاشقان رسول کا انداز محبت ہے۔ بلکہ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت وسائل بخشش کے صفحہ نمبر 262 پر کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ارے ہے کیا حق دے چراغا عید میلاد النبی، اور ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغا عید میلاد النبی، اور عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید میلاد النبی تو عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بل یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی، بل یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی۔ تو جشن ولادت مرحبا، جشن ولادت منائیں، خوب منائیں، دھوم دھام سے منائیں، نہایت جاندار و شاندار انداز سے منائیں، زبردست تسکو احتشام کے ساتھ منائیں، مگر جن کریم مصطفیٰ علیہ تحجت و ثنا و تسلیم کا جشن ولادت ہے ان کی شریعت کو ملحوظ رکھ کر منائیں۔ مقصد ولادت و بعثت کو پیش نظر رکھ کر منائیں، اور مقصد ولادت و بعثت کیا ہے؟ کافروں کو اسلام کی دعوت مقصد ولادت، فاسقوں کو تقوی کی دعوت مقصد ولادت، غافلوں کو بیداری کی دعوت مقصد ولادت، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت مقصد ولادت، خوف خدا مقصد ولادت، نیکی اور تقوی مقصد ولادت، گناہوں سے نفرت مقصد ولادت، حسن اخلاق مقصد ولادت، سادگی مقصد ولادت، عاجزی مقصد ولادت، ہمت مقصد ولادت، شجاعت مقصد ولادت، سخاوت مقصد ولادت، اطاعت مقصد ولادت، تلاوت مقصد ولادت، نیکیوں پر استقامت مقصد ولادت، الغرض ایمانیات، عبادات، معاملات اور تمام تر اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنا مقصد ولادت و بعثت ہے، اور تمام تر بری عادات، برے اعتقادات سے پیچھا چھڑانا، دور بھاگنا مقصد ولادت و بعثت ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت مقصد ولادت و بعثت ہے۔ لہذا اب غور کر لیجئے، ہر اسلامی بھائی غور کرے، مدنی چینل کا ناظر غور کرے، یہاں موجود حاضر غور کرے، ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آئیے نہایت تسکو احتشام کے ساتھ جشن ولادت مناتے ہوئے حصول مقصد ولادت و بعثت کے لیے ادائے سنت کی نیت سے راہ خدا عز و جل کا سفر اختیار کرنے کی مدنی نیت کیے لیتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، ورنہ آج کے بیان کا جو مضمون الحمدللہ رب العالمین میں نے لیا، میں نے اپنے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس منفرد رسالے بڈھا پجاری، بڈھا پجاری میں غالباً 60% بھی نہیں پڑھ سکا، اور ابھی اس کے اندر بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ بڈھا پجاری شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایسا زبردست و منفرد مختصر اور ایسا پر اثر رسالہ ہے جس کا بیان میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر ہی دیا۔ ان دنوں میلاد شریف کے ایام میں اسلامی بھائی لٹریچر پڑھتے ہیں، ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کیا کریں، کیا پڑھیں، کہاں جائیں، کیا ترکیب بنائیں، تو آئیے جشن ولادت کی برکتیں کیا ہیں، جشن ولادت منانا کیسے ہے، جشن ولادت کی نیتیں کیا ہیں، جشن ولادت کی احتیاطیں کیا ہیں، جشن ولادت کا انداز کیا ہے، جشن ولادت میں اپنی سراپے کو سجانا کیسے ہے، اپنی گلیوں کو بنانا کیسے ہے، اپنے محلوں کو بنانا کیسے ہے، اپنے شہروں کو سجانا کیسے ہے، صبح سے شام اپنا دن گزارنا کیسے ہے. میرے آقا شیخ کامل نے اپنے رسالے صبح بہارا میر شاد فرمایا ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے لیجئے اور پڑھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت کیسے منایا جائے، اور پھر جشن ولادت منائیے، خوب منائیے. مقصد ولادت کو مد نظر رکھیے، مقصد ولادت کو مد نظر رکھنے کے لیے مقصد بعثت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مد نظر رکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا یہ رسالہ بڈھا پجاری سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت طیبہ سیرت طیبہ کی وہ گوشے، اللہ اللہ، ہر عاشق رسول کو معلوم ہونا چاہیے کہ کریم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کن مشقتوں، کن گھاٹیوں، کن تکلیفوں کو عبور فرما کر یہ چمن اسلام جو لہلہاتا نظر آ رہا ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام علی مردوان کی تربیت کیسے کی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبا تابعین کی، تبا تابعین نے آئمہ مجتہدین کی، اور یہ پھر سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اسٹل چل رہا ہے. اور پھر آج ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مقصد ولادت و بعثت کو کس طرح سے ہمارے قلوب میں اتار رہے ہیں، یہ مدنی مذاکرے کے ذریعے دنیا دیکھ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین بتوفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم سب کو اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ جشن ولادت منانے اور مقصد ولادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باپا نے یہ ویژن عطا فرمایا ہے، مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائی سماعت فرمائی رہے کہ بابا کریم دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ویژن کے تحت دنیا بھر میں جشن ولادت کی دھومیں مچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائی. پاپا نے ذہن عطا فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، بلکہ اپنے شہر سے اٹھ کر ان دیہاتوں، ان گاؤں، ان گوٹھوں، ان قصبوں کا رخ کرے کہ جہاں پر جشن ولادت کی دھومیں مچانے اور ابھی لوگوں کو مقصد ولادت سمجھانے کی حاجت ہے، انہیں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی حاجت ہے. لہذا مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ ہے، اور یہ نیت کر لیجئے. امیر علیہ سنت سے گویا ہم سب یہ عرض کر رہے ہیں، ہم تیری چاہت کو اپنا مقصد بنائیں گے، ہم تیری چاہت کو اپنا مقصد بنائیں گے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں جائیں گے، ہم نیکی و تقویٰ کو اپنی ترجیح بنائیں گے، ہم نیکی و تقویٰ کو اپنی ترجیح بنائیں گے، فکر مدینہ روز ہم کرتے ہی جائیں گے. مقصد جو دیا تو نے، مقصد جو دیا تو نے، اس پر ہم مر مٹ جائیں گے. مقصد کیا ہے ہمارا، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مقصد جو دیا تو نے، اس پر ہم مر مٹ جائیں گے، اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کو جائیں گے. کیونکہ میرے سپرد امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی چہیتی شورا نے دار المدینہ کی خدمت کی ہے، تو دار المدینہ کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے بڑھ جاؤں گا. دار المدینہ والو، دار المدینہ والو، اپنے اس عزم کو دوہرا لو. دار المدینہ والو، اپنے اس عزم کو دوہرا لو، تعلیمی میدان میں مدنی انقلاب لائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو دار المدینہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں خوشخبری پیش کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دار المدینہ اسلامک اسکول کی پہلی برانچ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں پہلے مرحلے پر 2.5 سے 4 سال تک کے مدنی منے اور مدنی منیوں کے داخلوں کی ترکیب بنائی جا رہی ہے. فی الحال پری نرسری اور نرسری کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل 6 فروری سے مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز سے اس کا رجسٹریشن پیک ہدیتاً ملنا شروع ہو جائے گا، جس میں رجسٹریشن فارم، پراسپیکٹس اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چند رسائل بالخصوص امیر اہل سنت کے حقوق اولاد و والدین سے متعلق مواد پر مبنی رسائل و وی سی ڈیز کا پیکج ہوگا. یہ پہلی برانچ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جہاں الحمدللہ ہم موجود ہیں، پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کے قریب ہی ہے، لہذا اس کا پراپر ایڈریس بھی سماعت فرما لیجئے کہ دارالمدینہ کی پہلی برانچ D25 الہلال سوسائٹی بالمقابل عسکری پارک پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ باب المدینہ کراچی۔ ہر قسم کے غیر شرعی امور سے پاک مدنی ماحول، عاشقان رسول ماہرین تعلیم کا بنایا ہوا فرض علوم کے ساتھ بین الاقوامی معیار کے مطابق نصاب، دارالافتاء اہل سنت کے جید مفتیان کرام سے منظور شدہ نظام و نصاب تعلیم، اپنے شعبے میں ماہر مدنی ماحول سے وابستہ با عمل اساتذہ، ان خصوصیات پر مشتمل دعوت اسلامی کے شعبے دارالمدینہ کے اسلامک اسکول میں داخلوں کے لیے 6 فروری بروز پیر بمطابق 13 ربیع النور شریف سن 1433 سن ہجری سے مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ، یا مزید معلومات کے لیے آپ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یا مدنی چینل ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری، انشاءاللہ عز و جل آج ہفتہ وار اجتماع ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد رات 9 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. الحمدللہ جو 2 راتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کی گویا عید ہے، اور جو جذبات اور جس طرح کے وہ تاثرات بھیجتے ہیں تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکتوں سے جو علم دین کا خزانہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کی تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں. تو وہ اسلام بھائی جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں آج حاضر ہوئے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ مرشد کی صحبت پاتے ہوئے براہ راست زیارت کی برکتیں لوٹتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اول تاخیر شریک رہے. الحمدللہ ان مدنی مذاکروں سے ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول رائے خدا عز و جل میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر بھی اختیار کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور کی برکتیں پاتے ہوئے الحمدللہ مدنی مذاکروں کی یہ بہاریں ہم لوٹ رہے ہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس سلسلے میں جہاں جہاں تک ہو سکے اس کی دعوت کو بھی عام کریں بذریعہ میسج یا بذریعہ ٹیلی فون جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تاکہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عزوجل یکم فروری سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 41 دن کا مدنی قافلہ کورس، اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرما لیں. ربی نور شریف کی برکتوں پر رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا صبح بہارا. صبح بہارا یہ جے بی سائز ہدیہ صرف 4 روپے 5 روپے اور بڑی سائز میں 10 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. جشن ولادت کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کچھ جشن ولادت کے سلسلے میں سوالات کے جوابات عطا فرمائیں. اس کی ویڈیو سی ڈی بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر 25 روپے ہدیہ پر دستیاب ہے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک اور ویڈیو سی ڈی جشن ولادت منانے کا طریقہ آپ کو مکتوب اور دیگر نیتوں کے ساتھ یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. امیر اہل سنت کا مشہور کلام جو جشن ولادت کے موقع پر پڑھا جاتا ہے اور بالخصوص مدنی منو میں بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے, نور والا آیا ہے سبحان اللہ. یہ جیبی سائز میں کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے, نور والا آیا ہے. اس میں الحمدللہ اس کلام کے ساتھ ساتھ حمد بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف پڑھنے سے پہلے, مناجات پڑھنے سے پہلے, حمد پڑھنے سے پہلے جو نیتیں کی جاتی ہیں الحمدللہ اس میں موجود ہے. نعت خوان اسلامی بھائیوں کے لیے بہترین تحفہ ہے, اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرمائیں. مرکز مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران عطاری سلام الباری کا ایک بہترین بیان, ان کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے, اس میں آپ نے دل کو کیسا ہونا چاہیے, دل کو کیسا ہونا چاہیے, وی سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر 25 روپے ہدیہ پر دستیاب ہے. اس کی آڈیو کیسٹ بھی 30 روپے ہدیہ پر مکتبے کے بستہ پر دستیاب ہے. شہزادہ امیر اہل سنت الحاج محمد بلال رضا عطاری کی آواز میں سبحان اللہ, میں صدقے جاؤں واری جاؤں, جشن ولادت پر بہترین نعت کا تحفہ ویڈیو سی ڈی کی صورت میں مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ پر پرچم بھی ڈبل 12 ہدیے پر موجود ہے. ساتھ ہی اسلامی بھائیوں کو تحفہ پیش کرنے کے لیے مختلف پیکیجز مکتبۃ المدینہ نے بنائے, جس میں ایک پیکیج 50 جس میں رسائل اور مختلف کتب ہیں 360 روپے ہدیہ پر دستیاب ہے, اور ایک دوسرا پیکیج موجود ہے جس میں چھوٹے سائز جے بی سائز کے رسالے موجود ہیں, یہ 150 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ الحمدللہ ہمارے امیر علیہ سنت کی خصوصی شفقتیں ہیں کہ آپ ملک سے باہر وقت گزار کر ہمارے لیے بڑے ہی پیارے پیارے تحفے عطا فرماتے ہیں. میرے علم میں نہیں تھا کہ ایک بہت پیاری نعمت, ایک بہت پیارا تحفہ یہ مکتبے پر آ چکا ہے, اور یہ بہت ہی ایک عام اعلان ہو کر گزر گیا ہے. اس کتاب کا مجھے بہت انتظار تھا, اور الحمدللہ آج ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا اعلان کیا تو کچھ کمی رہ گئی, اس میں میرا دل کر ہی رہا تھا کہ میں اس میں مزید کچھ باتیں عرض کروں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے اس سفر کے دوران الحمدللہ نئے کلام تحریر فرمائے ہیں, جو کہ امیر علیہ سنت کا جو نعتوں کا مجموعہ ہے وسائل بخشش, جس میں 5000 سے زائد اشعار ہیں, تو ان اس رسالے کے علاوہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے نئے نعتیہ کلام ترتیب فرمائے, اور الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے اس کو جو جاری کیا ہے اس کا نام رکھا ہے نور والا آیا ہے. تو یہ جے بی سائز کا جو رسالہ ہے جس کا آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اعلان ہوا, آپ دوبارہ بھی اس کی زیارت کر لیں. الحمدللہ یہ وہ کلام ہے کہ جو وسائل بخشش میں شامل نہیں ہے, یعنی گویا اس بار جشن ولادت میں ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کے یہ نئے کلام بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے, انشاءاللہ نعت خوانوں سے یہ نئے کلام بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو کون کون حاصل کرے گا اس کو؟ سبحان اللہ. تو مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر یہ دستیاب ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس جے بی سائز کے رسالے کو کی زیارت کر لیں اور آج مکتبے سے حاصل بھی کریں. امید ہے کہ آج نہیں تو چند ایک دنوں میں ملک بھر میں یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہوگا. الحمدللہ یہ کم و بیش 26 صفحات کا یہ جے بی سائز کا رسالہ ہے, اور انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیوں میں یہ کلام بھی پڑھیں گے. آقا کی آمد, حضور کی آمد, نور کی آمد, نور کی آمد, نور کی آمد. تو یہ نور والا آیا ہے, یہ نیا کلام, نیا نعتیہ باپا کا, نیا جیبی سائز کا یہ رسالہ الحمدللہ مکتبے پر دستیاب ہے. بھرپور تعداد میں حاصل کریں, اور جو جو نعتیں پڑھتے ہیں ہر سنی نعت خوان ہے, تو یہ پاکٹ سائز کا, جیبی سائز کا رسالہ بھرپور تعداد میں حاصل کر کے اس کو خوب خوب تقسیم کیجئے. اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے.